Однак за розмовою переплутали квадрати і загубилися. Спершу вони не надавали цьому великого значення, адже всі дороги тут вели або з півночі на південь, або зі сходу на захід, утворюючи сітку. Якщо стежити за сонцем, можна спокійнісінько виїхати на основну трасу. Однак зненацька налетів вітер, сонце зникло, якось дуже швидко стемніло, і вони втратили орієнтацію. Серед повного мороку вони побачили вогник, що слабо мерехтів у далині. Коли під'їхали, зрозуміли, що опинились на закинутій фармі, а вогник світився із старого трейлера. Це й був трейлер Дейва. Дейв вийшов їм на зустріч з двома собаками північної породи, неначе зовсім не здивувавшись появі незваних гостей. У трейлері їм трьом, а точніше п'ятьом, враховуючи собак, було тіснувато. Однак Дейв охоче виявляв гостинність, як це вміють робити люди, що живуть у суворих природних умовах, не розбаловані цивілізацією. Дейв витягнув з холодильника консервну бляшанку з квасолею, зварив їм суп, який вони ум'яли із покришеним відсирілим крекером, запиваючи дешевим холодним пивом. Сяк-так перебивши апетит, Артем з Мариною почали роззиратися, де б у цьому тісному трейлері переночувати. Єдине ліжко, яке тут було, нагадувало нари у нічліжці бомжів. Це було кубло і шматтям, рясно укритим собачою шерстю. Оскільки це була єдина горизонтальна поверхня, де можна було простягти ноги, вони сильно не відмовлялися, коли Дейв запропонував їм на ньому перебути ніч. Вляглись на ліжко, між ними, очевидно, на звичному для них місці відразу вмостилися собаки. Марина і Артем не протестували, у чотирьох було явно тепліше. Поки ще горіло світло, Артем не у змозі заснути від перевтоми, запропонував Марині щось почитати вголос, як у старі добрі часи. Марина понишпорила рукою на полиці над собою, знайшла книжечку, надруковану на газетному папері. Це був знаменитий щорічник «Фермерський альманах», що виходить уже сотню років. Прокинулись вони рано. Артем лишив Дейву пристойний кеш, готівку, і з першими променями сонця вони з Мариною виїхали до міста. Коли після смерті Чарльза Артем упав у депресію, і над усе йому хотілося розчинитися в повітрі, зникнути в космосі, розтанути в ніде, він раптом згадав про Дейва і його самотній трейлер у прерії. Він подзвонив Марині, попросив її вирентувати машину і приїхати на автобусну зупинку, на яку вкаже їй Артем. Його подорож автобусом тривала кілька діб, була досить виснажливою, однак Артем прийняв це рішення свідомо. Він був певен, що через фізичні страждання позбудеться душевних. Автобус спізнився. Марина стояла на станції, знервована через Артема і переутомлена від незвичної для неї норми автопробігу за добу. Він вийшов з автобуса, мовчки обійняв Марину, мовчки перебрав на себе кермування, і вони удвох довго їхали безмежною прерією у безкінечну ніч. Марина лише раз його спитала, що сталося Тьому. Артем чекав цього і підготувався. Я ще не готовий відповісти. Артем сподівався, що Марина відразу ж кумедно наморщить чоло і замислиться над чимось своїм, без додаткових принизливих для нього пояснень. Так і сталося. І він був вдячний їй за це. Ніч була зоряною, дорога плавною, машина надійною. Марина спала поруч, смішно розтуливши рота. Артем поглядав крізь вікно праворуч, де жеврів ранок наступного дня, першого дня у його новому житті. На світанку вони зупинились біля придорожнього міні-маркету. Сонна Марина неуважно вибирала і купувала продукти, включно з собачим кормом. Артем пакував їх у багажник, а тоді рушили далі, у напрямку до закинутої фарми і Дейвового відстійного трейлера. Дейв, як і вперше, побачивши Марину з Артемом, начебто ніскільки не здивувався. Він досить покірно сприйняв новину про те, що Артемові треба зупинитися саме у нього. Розгублено відкрив порожній холодильник, куди Марина почала запихати продукти. Артем на мить завагався, чи правильне рішення він прийняв, нахабно увірвавшись у приватний простір Дейва. Він шепнув це на вухо Марині. Вона без вагань його заспокоїла. Судячи із фізичного стану його собак, його справи кепські. Вам буде добре разом. І не помилилась. Артем прожив у Дейва кілька місяців. За цей час він проникся любов'ю до північноамериканських прерій, повагою до самотніх прерійських вовків, таких як Дейв, що живуть там усупереч раціо. Артем перебрався до Дейва в кінці літа. Те літо у преріях видалось напрочуд гарячим. Однак удихати сухе степове повітря було легко навіть у найбільшу спеку. Навколишня рослинність, жовта прерійська трава, тонкі деревці у гайках, які тут називають бушем, хрумтіла і запаморочливо пахла. Але у перший дуже тяжкий для Артема місяць цей запах збуджував у ньому відчуття не радості, а солодкого болю. Власне слово «прерія» і дотепер асоціюється у нього із солодким болем.